złotych. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Na 3 godziny przed spotkaniem z Donaldem Trumpem Wołodymyr Zełenski konsultuje się ze specjalnym wysłannikiem USA do spraw Ukrainy. Biały Dom pyta o garnitur Zełenskiego w serwisie o tym, czy ubiór prezydenta Ukrainy może być sygnałem pokoju. I ucieczka zakończona tragedią. Złodziej samochodu utonął podczas policyjnego pościgu. Przed spotkaniem z Donaldem Trumpem rozmowa ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA do spraw Ukrainy. Wołodymyr Zełenski rozmawia z Keithem Kellogiem. Spotkanie z amerykańskim przywódcą za 3 godziny, potem rozmowy z Donaldem Trumpem i przywódcami europejskimi oraz szefem NATO. Szczególnie uważnie rozmowy w Waszyngtonie śledzone są nad Dnieprem. Ukraińcy obawiają się, że ich prezydent może być postawiony przed perspektywą daleko idących ustępstw wobec Rosji. Łączymy się z Pawłem Buszką. Pawle, czego konkretnie obawiają się Ukraińcy przed spotkaniem przywódców? Kijów śledzi i będzie śledził to, co odbywa się w USA, a przebywający już w Waszyngtonie prezydent Zełenski skomentował rosyjskie ataki na swój kraj. Jak napisał Putin, pokazowo zabija i będzie zabijał, aby dalej wywierać presję na Ukrainę, Europę i aby poniżyć tych, którzy czynią wysiłki dyplomatyczne. To reakcja ukraińskiego prezydenta na ostrzał Charkowa, w którym zginęło 7 cywilów, w tym 2 dzieci. A podczas dyplomatycznych spotkań już wieczorem Zełenski może usłyszeć od Donalda Trumpa o rosyjskim ultimatum oddania ukraińskiego Donbasu w zamian za gwarancję bezpieczeństwa. Według doniesień medialnych ukraiński prezydent może być skłonny do pewnych ustępstw, czyli jakiejś formy zgody na obecny stan posiadania Rosji wyznaczony przez linię frontu. Większość komentatorów nad Dnieprem podkreśla jednak, że dla Ukrainy, ale też w dalszej konsekwencji dla świata, katastrofalna byłaby zgoda na formalne oddanie Rosji całości ukraińskiego Donbasu i Krymu. Wciąż nie do końca też jasne jest, na jakie zachodnie gwarancje bezpieczeństwa może liczyć Ukraina. Pojawiają się informacje o możliwym rozmieszczeniu zachodnich, w tym nawet amerykańskich sił na Ukrainie, ale wciąż są to na razie nieoficjalne doniesienia medialne. A o tym wszystkim mówił Państwu Paweł Buszko. Dziękuję za te relacje. Premier Wielkiej Brytanii na pokładzie samolotu do Waszyngtonu podkreślił, że wszyscy chcą, aby wojna w Ukrainie się skończyła. Zaznaczył jednak, że ewentualny pokój musi zostać zawarty na sprawiedliwych warunkach. Musimy zadbać o to, żeby pokój był trwały, sprawiedliwy i uczciwy. Dlatego razem z innymi europejskimi przywódcami jadę do Waszyngtonu, aby bezpośrednio omówić to z prezydentem Trumpem i prezydentem Zełenskim. W interesie wszystkich, w interesie Wielkiej Brytanii leży to, abyśmy zrobili to dobrze. W Waszyngtonie nie będzie przedstawicieli Polski. Karol Nawrocki mówił dziś, że to nie do prezydenta, a rządu należało wystawienie przedstawiciela na dzisiejsze spotkanie. Szef MSZ-u, wicepremier Radosław Sikorski, napisał z kolei, że na spotkanie do Białego Domu zaprasza prezydent Stanów Zjednoczonych, z którym polscy przedstawiciele ruchu MAGA oraz osobiście prezydent mają dobre stosunki uprzywilejowane. Biały Dom zapytał stronę ukraińską, czy Wołodymyr Zełenski będzie miał na sobie garnitur podczas spotkania z Donaldem Trumpem. Te informacje podaje portal Axios, powołując się na źródła. Jeden z doradców Trumpa, częściowo w żartach, powiedział portalowi, że to byłby dobry znak w sprawie pokoju, jeśli Zełenski miałby na sobie garnitur. Inne źródło przyznało, że dobrze by było, gdyby prezydent Ukrainy miał krawat. Według źródeł Zełenski będzie dziś ubrany w tę samą czarną marynarkę, którą miał na sobie podczas szczytu NATO w Hadze w czerwcu. To będzie w stylu garnituru, ale nie będzie to pełen garnitur, przekazał jeden z informatorów. I pozostałe informacje w serwisie. Są zarzuty dla Białorusina, który przygotował się do podpalenia magazynu na Lubelszczyźnie. 27-latek odpowie za działania na rzecz obcego wywiadu i przygotowania do podjęcia działań dywersyjnych i sabotażowych, mówi rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Mężczyzna najpierw obserwował budynek, jeden z budynków na terenie województwa lubelskiego, fotografował, dokumentował to, robił filmy, wysyłał do swoich mocodawców i planował w pewnym momencie podpalenie tego budynku. Możemy śmiało uznać tutaj za sukces Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego to, że zanim doszło do podpalenia, zanim mężczyzna zadziałał, już na etapie przygotowań został zatrzymany. Białorusin przyznał się do zarzucanych mu czynów, został aresztowany na 3 miesiące. Tragiczny finał policyjnej interwencji. W Częstochowie jeden ze złodziei samochodów, uciekając przed policjantami, wskoczył do wody. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Mężczyzna nie reagował na polecenia. Po krótkim czasie policjanci stracili go z pola widzenia. Na miejsce natychmiast wezwano straż pożarną. Ratownicy odnaleźli mężczyznę i wyciągnęli go na brzeg. Przeprowadzona przez służby reanimacja trwała długo, jednak życia 34-latka nie udało się uratować. Mówi Magdalena Leszczyniak z częstochowskiej policji. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch pozostałych odpowiedzialnych za kradzież samochodu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A zatem sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś o północy Iga Świątek zagra z Jasmine Paolini w finale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. To ich 6 pojedynek. Polka dotąd nie przegrała z filigranową Włoszką. Mówi była tenisistka, obecnie komentatorka tenisa, Paula Kania-Choduń. W finale będzie na pewno wymagająca przeciwniczka. Paulinie ciężar taki mentalny, psychiczny i tak będzie na Idze, no bo wszyscy będą oczekiwali, łącznie z nami oczywiście, tego, że Iga wygra ten finał. Na papierze, jakby nie patrzeć, będzie lepszą zawodniczką. Gdzieś tam to obciążenie takie mentalne, trochę mniej czasu na przygotowanie się do USA. W półfinale Świątek odprawiła z kwitkiem zawsze groźną Jelenę Rybakinę w 2 setach. Paolini potrzebowała 3 setów, by uporać się w upale z Weroniką Kudermietową. W poniedziałek jak zwykle uaktualniane są tenisowe rankingi. Iga Świątek pozostaje na miejscu 3, za Aryną Sabalenką i Coco Gauff. Magdalena French jest 28, Magda Linet 40. Sensacją Kanadyjka Victoria Mboko, która po zwycięstwie w Montrealu podskoczyła z 85 na 24 pozycję. U mężczyzn bolesny spadek zalicza Hubert Hurkacz, który jest już 67, ale usprawiedliwia go kontuzja, operacja kolana i oby skuteczna rekonwalescencja. Czekamy, bo w US Open już na pewno nie zagra. 78 miejsce w zestawieniu Kamil Majchrzak zajmuje, który wczoraj awansował do 3 rundy w Winston-Salem po zwycięstwie z Chilijczykiem Nicolasem Jarrym 7-6 i 6-4. Jaki był klucz do zwycięstwa? Dobre rozgrywanie gemów przy moim serwisie, no i próbowanie i szukanie szans przy jego serwisie. Dysponuję genialnym serwisem, więc zneutralizowanie go było najtrudniejszą bronią. Udało mi się to tak naprawdę raz w drugim secie, gdzie przełamałem i w tiebreaku, gdzie to było naprawdę potrzebne. Ogólnie bardzo trudne spotkanie. Mówił Kamil Majchrzak. W sporcie za godzinę będzie podsumowanie 5. kolejki Ekstraklasy. Na prowadzeniu dość niespodziewanie utrzymuje się niepokonana w tym sezonie Wisła Płock, która wczoraj w derbach Mazowsza nie dała się Legii Warszawa. Dziś i jutro sporo chmur, w niektórych miejscach pojawią się przelotne deszcze. Od 19 stopni na południu do 23 stopni na Mazowszu i Lubelszczyźnie, a w pozostałych regionach około 24 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dziś. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Zmywarka do zabudowy Bosch. Speed Perfect Plus. Szuflada na sztućce. Automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2847. Teraz za 2747 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16:00, jest poniedziałek, 18 sierpnia. Dzień dobry, mówimy my, Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Agnieszka Laskowska, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Zapraszam Państwa na 3-godzinne podsumowanie tego, co ważnego wydarzyło się dziś w Polsce i na świecie. Już za chwilę Maciek Jastrzębski o oczekiwaniach Ukraińców wobec szczytu w Waszyngtonie. Bartek Bielecki o tym, dlaczego dzisiejsze waszyngtońskie rozmowy o ewentualnym pokoju w Ukrainie odbywają się bez Polski. A Michał Jędrkowiak opowie o Frau Meyer. Pani, a właściwie Frau Meyer, nie bawi się w konwenanse. Prawie w całości pożera 2 udka z kurczaka. Tak, to chrupanie kości łamanych potężną szczęką uzbrojoną w 82 zębiska. Już teraz mogą Państwo dzwonić z informacją, o kogo chodzi, kim jest Frau Meyer. Będą wyrazy uznania, przyznaję, tylko rozmiar będzie trzeba podać Danielowi. 22 i 7 trójek. Zaczynamy, zapraszamy do trójki. Night Oil. Na początek popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. No a teraz temat dnia. Nic o Ukrainie bez Ukrainy. To niezmienna postawa władz ukraińskich, ale też europejskich liderów. Władimir Zełenski będzie rozmawiał za 3 godziny z Donaldem Trumpem, a ten już postawił Ukraińcom warunki. Oddajcie Krym i zapomnijcie o członkostwie w NATO. Jak na te żądania zapatrują się ludzie w Ukrainie? To już pytanie do Macieja Jastrzębskiego, naszego człowieka na wschodzie. Maciej? Dzień dobry. Dzień dobry. Państwa serdecznie. Na Ukrainie jest gorąca dyskusja wokół dwóch punktów tych rozmów. Jeden to jest kontrola terytoriów, drugi to są gwarancje bezpieczeństwa. Na wszystkie te kwestie Ukraińcy mówią nie. Jeżeli chodzi o gwarancje bezpieczeństwa, to Ukraina miałaby dostać takie, no, powiedzmy, analogiczne do artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego i ukraińscy prawnicy i część polityków mówi, że to jest właściwie niewykonalne, bo skoro Stany Zjednoczone są w NATO, no to przecież muszą się konsultować z NATO w każdej innej sprawie. Natomiast szef Nowej Gazety Europa, Kirill Martynow, obawia się, że sytuacja, w której pod pretekstem uzgodnień rozważa się między innymi jakieś tam targi i pozwala Putinowi na przeciąganie działań na korzyść Rosji, to jest legitymizowanie jego obecności na arenie międzynarodowej. Natomiast sami Ukraińcy liczą, że Zełenski nie zgodzi się na warunki Rosji. Ludzie nie ufają Putinowi, nie wierzą już w negocjacyjne zdolności Trumpa i zachowują nadzieję na rozejm. Tak wygląda sytuacja. Bardzo ci dziękuję za te relacje. Maciej Jastrzębski, Nasz Człowiek na Wschodzie. Do usłyszenia, bo ten temat na pewno będzie wracał w dzisiejszej audycji. A teraz w dzisiejszej audycji Vito Bambino i 20. To nasza piosenka dnia. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat, ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą, jak kiedyś, jak dawniej, nim nam to przepadnie. Ulubiona moja, ulubiona moja, sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem, na luzie, na beztrudzie, to weź. Yeah. Bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. Yeah. Coś mi mówi, że to przekręt. Z tobą zgubić się na wiecznie. Ja bym lubił taką wersję wydarzeń. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą, jak kiedyś, jak dawniej, nim nam to przepadnie. Ulubiona moja, ulubiona, ulubiona. To Vito Bambino i 20, nasza dzisiejsza piosenka dnia. A zapraszamy do trójki. Oczywiście temat dnia. W amerykańskiej stolicy jest już prezydent Ukrainy, są europejscy liderzy. Kilkanaście minut po 19 czasu polskiego ma się rozpocząć spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Teraz o tym, jak polscy politycy komentują ten szczyt. No i jakie wnioski wyciągnąć z faktu, że w gronie przywódców z Europy nie ma nikogo z Polski, ani premiera, ani prezydenta. apeluje o rodzaj spokoju i rozwagi. Komentuje prezydent Karol Nawrocki i winę zrzuca na rządzących. W tej koalicji chętnych od dłuższego czasu reprezentuje Polskę polski rząd i to pan prezydent Zełenski zapraszał tych liderów europejskich, którzy mają dzisiaj być w Waszyngtonie. Zaproszenia wychodziły ze strony amerykańskiej, także... Senator Polski 2050 Piotr Masłowski. Gdyby chcieli zaprosić prezydenta Nawrockiego i gdyby ta jego rola była aż tak duża, to pewnie by się to stało. Informuje, że na spotkania do Białego Domu zaprasza prezydent Stanów Zjednoczonych. Pisze w mediach społecznościowych szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski i mówiąc o dobrych relacjach prawicy z Amerykanami dodaje: proszę, aby ich używali na rzecz Polski i Europy. PiS i prezydent odpowiadają: nikt Polski nie pomija, bo spotkanie będzie. Tylko nie dzisiaj. 3 września pan prezydent Karol Nawrocki na zaproszenie pana Donalda Trumpa będzie w Białym Domu rozmawiał z panem prezydentem Stanów Zjednoczonych. Poseł Mariusz Gosek. Między innymi, jak wskazał rzecznik prezydenta, w sprawie dotyczącej sytuacji na Ukrainie. Niezależnie od tego, kto podejmował tę decyzję. Komentuje poseł Konfederacji Michał Wawer. To, że Polski tam nie ma, jest konsekwencją polityki polskiego rządu. Najpierw jednego, później drugiego. Jest konsekwencją polityki, jaką przyjmowaliśmy wobec Ukrainy, jest konsekwencją braku asertywności, braku stawiania warunków w najbardziej elementarnych kwestiach. W Waszyngtonie do Wołodymyra Zełenskiego dołączy m.in. Giorgia Meloni z Włoch, Friedrich Merz z Niemiec i Aleksander Stubb z Finlandii. Tym bardziej budzi zaskoczenie, że tym razem w tych rozmowach ma uczestniczyć prezydent Finlandii. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Jednak zdecydowanie mniejszego kraju, a nie będzie uczestniczył prezydent Polski. Kariery w dyplomacji by pewnie nie zrobił, ale jest przywódcą najsilniejszego państwa na świecie. Mówi o Donaldzie Trumpie Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy. Trzeba z nim rozmawiać tak, żeby on miał komfort psychiczny i czuł się doceniony. Trzeba mu robić dokładnie to, co on zrobił Władimirowi Putinowi. W ostatnich 2 wideokonferencjach z Donaldem Trumpem przed i po szczycie na Alasce Polskę reprezentował Karol Nawrocki. Donald Tusk z kolei brał udział w spotkaniach z unijnymi przywódcami. Przynajmniej wsłuchując się w deklaracje, mimo przepychanek w kraju i rząd i prezydent za granicą starają się mówić jednym głosem. O polskich animozjach politycznych mówił za to państwu Bartosz Bielecki. -4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be?

Kupuj taniej w Media Expert. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne, znanych marek, w super cenach znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 16.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Robert Bąkiewicz odpowie za znieważenie funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Chodzi o incydent z końca czerwca na przejściu w Słubicach. Zarzucił wtedy mundurowym, że wykonują rozkazy hańbiące polski mundur. Teraz musi meldować się 2 razy w tygodniu na komisariacie i ma zakaz zbliżania się do granicy z Niemcami. Po przesłuchaniu Bąkiewicz oświadczył, że tu cytat: prokuratura została zgwałcona przez czynniki polityczne. Donald Trump przeciw głosowaniu korespondencyjnemu. Prezydent USA zapowiedział, że zakaże tej formy oddawania głosów oraz wycofa maszyny do głosowania. Jego zdaniem te rozwiązania są podatne na fałszerstwa. Trump chce, by nowe przepisy obowiązywały już podczas wyborów uzupełniających do kongresu w przyszłym roku. Śledztwo w sprawie śmiertelnego postrzelenia chronionego niedźwiedzia brunatnego prowadzi prokuratura w Krośnie. Martwe zwierzę znaleziono w miejscowości Lipowiec, a obrażenia wskazują na ranę postrzałową. Ustalane jest, gdzie i kiedy doszło do zdarzenia. Możliwe, że miało one miejsce po słowackiej stronie granicy, gdzie odstrzał niedźwiedzi jest legalny. Pełny serwis Trójki o 17.00. A teraz w Trójce ekonomia i Marcin Jagiełowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Inflacja bazowa spada, w lipcu wyniosła 3,3% rok do roku. A to właśnie na tę miarę wzrostu cen przede wszystkim patrzy Rada Polityki Pieniężnej, kiedy decyduje o stopach procentowych. Po negatywnym zaskoczeniu w czerwcu wskaźnik wrócił w lipcu do trendu spadkowego. Tak wynika z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego. A w porównaniu z czerwcem ten wskaźnik spadł o 0,1 punktu procentowego. Nie widać znaczących reakcji rynków na rozmowę prezydentów Donalda Trumpa i Władimira Putina oraz dzisiejszego spotkania tego pierwszego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rynki na razie są w swego rodzaju zawieszeniu, komentuje ekonomista z Akademii WSB Marek Zuber. Rynki odbierają to w ten sposób, że nie przybliżyliśmy się specjalnie, ani nie oddaliśmy się specjalnie od porozumienia. No i czekamy na to, co się dalej stanie. No z całą pewnością, jeśli udałoby się przybliżyć porozumienie, które mogłoby zakończyć tę wojnę, albo przynajmniej ją na jakiś dłuższy okres zastopować, to z całą pewnością byłoby to oczywiście przyjęte pozytywnie przez rynki finansowe. Dr Piotr Arak, główny ekonomista Welobanku, komentuje, że ewentualne porozumienie będzie wymagało więcej niż jednego dzisiejszego spotkania. Zobaczymy, jak będą wyglądały te warunki i czy strona ukraińska się na to zgodzi. Historia ewidentnie przyspiesza i w ciągu najbliższych kilku tygodni możemy mieć do czynienia z kolejnymi szczytami i doszczegółowawianiem tych warunków porozumienia pokojowego z Ukrainą, na co rynki będą reagowały optymistycznie. To znaczy będziemy widzieli wzrosty na warszawskim parkiecie, jeżeli taki scenariusz będzie się materializował, ponieważ to oznacza zdjęcie tego odium geopolitycznego wojny. Rozmowy o możliwym pokoju na Ukrainie odbędą się wieczorem czasu polskiego. Prezydent USA Donald Trump i Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkają się w Białym Domu. W tych rozmowach będą też uczestniczyć europejscy liderzy. A co teraz dzieje się na naszej giełdzie? WIG20 wyszedł minimalnie nad kreskę, 0,3%. Duże spadki dzisiaj notuje sektor bankowy po zapowiedzi ministra finansów o nowym bankowym podatku. No i przyglądamy się jeszcze walutom. Tutaj stabilnie euro kosztuje 4,25, za dolara płacimy 3,64, za franka 4,51, za brytyjskiego funta 4,93. W nocy na południu nieco chmur, na północy natomiast mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Najchłodniej w górach około 8-9 stopni, na Suwalszczyźnie i Mazurach około 10, nad morzem najcieplej 16. No i pytanie zasadnicze, kim jest Frau Meyer? Ja strzelam, że Frau Meyer to jest hipopotamica, bo byłam na wycieczce w Kolumbii i tam mówili, że hipopotamy są bardzo groźne, więc tak sobie skojarzyłam. Frau Meyer to nie jest hipopotamica. Mają państwo jeszcze szansę. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje. Mieć czy być? Myslowic. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, ale też pytałam państwa, kim jest Frau Meyer, posiadaczka 82 zębów? Będzie to maszyna chyba do odpadków spożywczych. Frau Meyer to kosiarka. No niestety nie. Zapraszamy do Trójki. Polski paszport jest jednym z najsilniejszych na świecie. Według najnowszego zestawienia znajduje się na 7 miejscu i wyprzedził o 3 oczka tak kiedyś pożądany paszport amerykański. Jak określa się siłę paszportu? Liczbą krajów, do których można udać się bez wizy. Z polskim paszportem pojedziemy w ten sposób do 185 państw. Ale w ślad za popularnością podążają konkretne wyzwania. Wnioski o przyznanie polskiego obywatelstwa i polskiego paszportu trafiają do Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a przed placówką ustawia się coraz dłuższa kolejka. Karolina Gonet. Lawina wniosków rośnie z roku na rok. Jeszcze w 2020 roku o potwierdzenie polskiego obywatelstwa starało się nieco ponad 11 tysięcy osób, a w 2024 prawie 25 tysięcy. To dane tylko z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie trafia zdecydowana większość spraw. Najczęściej są to obywatele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Izraela. Trochę jeszcze jest wniosków z Brazylii i Argentyny. Reszta to już tak się rozrzuca o ilości porównaną na cały świat. Piotr Cybula, adwokat specjalizujący się w sprawach potwierdzania obywatelstwa polskiego. I tego, że tych spraw jest bardzo dużo, a w urzędach pracuje mało ludzi, więc siłą rzeczy minimum rok trwa postępowania. Nie tylko ci, którzy chcą odzyskać polski paszport, muszą czekać miesiącami. W długich kolejkach czekają też cudzoziemcy ubiegający się o pobyt czasowy, zgodę na pracę czy kartę rezydenta. Wszyscy muszą uzbroić się w cierpliwość. Czekałem 8 miesięcy i dostałem na rok. Drugą kartę ja czekam 11 miesięcy. Plastik będzie za 2-3 miesiące. No i zależy na ile to będzie. Może być i na rok. Bardzo duże kolejki. W ogóle nie pracuje zapis INPOL-u i nawet jak masz potwierdzenie, że osoba jest zapisana, na odciski palców, to okazuje się, kiedy przychodzisz i tutaj podajesz potwierdzenie z NPOL-u, że osoba jest zapisana, to okazuje się, że u nich w systemie nie ma tego zapisu i po prostu nie przyjmują dokumenty. Czekałam rok. 11 miesięcy chyba. Najkrócej to były 4 miesiące do 1,5 roku. Bardzo często składamy wnioski, które są kompletne, a postępowanie trwa 14 miesięcy czy 15. Polskie obywatelstwo ze względu na prawo krwi jest jednym z najłatwiejszych do odzyskania w Europie. To otwiera drogę kolejnym pokoleniom emigrantów, podkreśla dr Wojciech Mościbrocki, politolog z Uniwersytetu Merito i Uniwersytetu Civitas. To daje szansę bardzo wielu ludziom, którzy z Polską nie mają relacji, ale właśnie z racji tego dawnego pochodzenia mogą poczuwać się do polskości, mogą występować o polski paszport. Zauważyliśmy, że mamy zwiększoną ilość wniosków ze Stanów Zjednoczonych od jakichś 5 lat. Wielka Brytania, no to Brexit. Chcą mieć polski paszport, żeby mieć paszport europejski. Nie ma się co oszukiwać, że ważnym powodem są też kwestie bezpieczeństwa i kwestie ekonomiczne. Tomasz Piejak, adwokat z kancelarii GWW Legal and Tax. I takim podstawowym powodem, poza oczywiście tym czysto sentymentalnym, jest chęć uzyskania obywatelstwa unijnego. Obywatelstwo polskie daje możliwość podróżowania po Unii Europejskiej, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej we wszystkich krajach Unii Europejskiej na zasadzie swobody przepływu usług, osób, kapitału, możliwość podróżowania, możliwość edukacji. Kiedyś to Polacy marzyli o paszporcie, który otwierałby drzwi na zachód. Dziś to ludzie z całego świata sięgają po polski paszport jako przepustkę do Europy i często bezpieczniejszego życia. Siłę polskiego paszportu sprawdzała Karolina Gonet, a teraz w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki Franz Ferdinand. Can we talk about our differences? And we don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, fix some, fix it up. You gotta fix some. You gotta open up. You gotta share. Build it up. There's nothing loose there. How can we talk about our differences when we don't talk? Don't talk at all. Niewiele państwu zdradził Michał Jędrkowiak, mówiąc o Frau Meyer, bo powiedział tylko o tym, że ma 82 zębiska, no i ze smakiem zjada 2 kurczakowe uda. No i państwo mieli na tej podstawie zgadnąć, kim jest Frau Meyer. Pomyślałam, że to może być maszyna budowlana. Coś z dużą ilością zębów. Wiem, że koparka ma zęby. Nie znam się za bardzo na maszynach budowlanych, ale tak pomyślałam, że może w drugą stronę właśnie trzeba uderzyć. To dobra droga, ale jednak niestety nie prowadzi do właściwego celu. No to przypomnijmy w takim razie opis Michała Jędrkowiaka. Pani, a właściwie Frau Meier, nie bawi się w konweranse. Prawie w całości pożera dwa udka z kurczaka. Tak, to chrupanie kości łamanych potężną szczęką uzbrojoną w 82 zębiska. No i co? Czas rozwiązać tę zagadkę. Panie Darku? Chciałem odpowiedzieć, tak się zastanawiam, czy to chodzi o jakiegoś małego aligatora? W sensie ten, co zjada te dwa od kurczaka uda i ma tyle zębów? To właśnie o małego aligatora chodzi i koszulka trójkowa wędruje do pana Darka. Niech się dobrze nosi. Pan Darek dostał koszulkę trójkową, a państwo pytają, o co chodzi z Frau Meier, pani Aneto. No, na rozwiązanie tego, o co chodzi z Frau Meier i na poznanie jej nieco bliżej, no to muszą państwo posłuchać, zapraszamy do trójki do samej 19:00. Nie powiem teraz, o której dokładnie będzie można się z Frau Meier na naszej antenie zapoznać bliżej, bo teraz, proszę państwa, bardzo ciekawa informacja. Od dzisiaj można kupić znaczek zaprojektowany na świętowane w tym roku stulecie Polskiego Radia. I za chwilę opowiemy państwu o tym więcej, ale już teraz zapowiadam, że dla trzech osób mamy trzy pocztówki podpisane przez całą trójkową ekipę. i wyślemy je do tych z Państwa, którzy podzielą się z nami najciekawszym wspomnieniem. Mam nadzieję, że one będą, te wspomnienia, związane z Trójką. Na pocztówce będzie oczywiście ten znaczek, ten właściwy, specjalny. I po ten znaczek pojechał na pocztę Paweł Turski. Dzień dobry. Ja te trzy kartki. I ma Pani te nowe znaczki Polskiego Radia? Dobrze, to trzy do tych trzech kartek. Ktoś się zgłasza po te nowe znaczki? Znaczek to przede wszystkim takie mikrodzieło sztuki. Agata Tobolczyk, projektantka znaczka. W tym przypadku pokazuje znaczek Play i mówi o tym, że radio, które zostało w latach 20. stworzone, ma swoją przyszłość w takim świecie cyfrowym, na przykład w świecie podcastów. Także mówimy nie tylko o tej rocznicy, o stuleciu, ale też o przyszłości Polskiego Radia. Patrząc na ten znaczek, oczywiście w lewym górnym rogu znajdziemy napis Polska, prawy górny róg to nominał znaczka, no i poniżej logo właśnie obchodów 100 lat Polskiego Radia. Jest to graficzne przedstawienie stulecia za pomocą symbolu play i rolek taśmy, która kiedyś była używana. Mamy też nie tylko sam znaczek, bo jest oprawa arkusika oraz koperta pierwszego dnia obiegu oraz datownik z dzisiejszą datą, tak? Bo dzisiaj mamy wprowadzenie do obiegu. I zawsze te elementy tworzą walor filatelistyczny. Dzisiaj trafił do obiegu nasz znaczek pocztowy z okazji stulecia. Jak się Pani podoba? Podoba się. Fajny, minimalistyczny. Co jest takiego najładniejszego w nim? Połączenie kolorów, taki minimalizm. Ładny. Taki minimalizm. Estetyczny. Jest taki basicowy, ale będzie miał swój przekaz. Jest indywidualny, więc jest ekstra. Jest prosty, ale czytelny. Chyba jest to najbardziej minimalistyczny projekt, jaki kiedykolwiek zaprojektowałam. Ja dążę do minimalizmu i taka uproszczona forma bardzo mi się podoba, aczkolwiek wiem, że są różne opinie filatelistów i niektórzy wolą bardziej bogatą formę. Jak się Panu podoba ten znaczek? Jest bardzo ciekawy. To naprawdę super wygląda. Projektanci są w modzie ze znaczkami. Sylwester Urbański, właściciel sklepu filatelistycznego. Żeby zarobić na znaczkach, to musi być bardzo mały nakład. 90 tysięcy sztuk to jest bardzo dużo. To musi z 1000 sztuk zostać arkuszy, żeby zarobić na tych znaczkach. 22,7 trójek czekam na związane z Trójką wspomnienia szanownych. Przypominam, że mamy trzy pocztówki podpisane przez nas wszystkich. Wyślemy je do Państwa, do tych z Państwa, którzy zechcą się podzielić najciekawszym wspomnieniem związanym z Trójką. Co jeżeli kiedyś nie będzie nas pamiętał nikt? Gdy każą nam zejść ze sceny i nikt nie zostanie na bis. I gdyby zamknęli drzwi i wyłączyli światła, chociaż nie usłyszy nikt i nikt nie będzie klaskał, zatańczymy kolejny raz, jakby jutra miało nie być. Jeśli słońce nie ma stać, to złap mnie za rękę i poprowadź. Jeśli ma się skończyć świat, możemy przestać się już chować. Niech każdy dźwięk niesie cię tam, gdzie chcesz, przecież nie zostanie po nas najmniejszy ślad. Jeśli ma się skończyć świat, ostatni autobus z daleka woła, żebym wreszcie wsiadł. Nie wracam do domu, co jeśli nie dostanę kolejnych szans? Nie mamy kluczy, zgubiliśmy telefony. Będziemy grać, choćby mieli nas wygonić. Zatańczymy kolejny raz, jakby jutra miało nie być. Jeśli słońce nie ma stać, to złap mnie za rękę i poprowadź. Jeśli ma się skończyć świat, możemy przestać się już chować. Niech każdy dźwięk niesie cię tam, gdzie chcesz, przecież nie zostanie po nas najmniejszy ślad. Jeśli ma się skończyć świat, zostać tu, tak jakby jutra miało nie być.